महाभारत वन पर्व विंशत्यधिक शततमोध्याय सात्विकी के शौर्यपूर्ण उद्गार तथा युधिष्ठिर द्वारा श्रीकृष्ण के वचनों का अनुमोदन एवं पांडवों का पयोष्णी नदी के तट पर निवास। सात्विकीर्वाच न राम काल हरिदेवनाय यदुत्तरम त्वत्र तदेव सर्वे समाचरामो जनतीत कालम युधिष्ठिरो यद्यपि नाह किंचन। सात्यकी ने कहा, बलराम जी, यह समय बैठकर विलाप करने का नहीं है। अब आगे जो कुछ करना है उसी को हम सब लोग मिलकर करें। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर हमारे कुछ नहीं कहते हैं तो भी हमें अब व्यर्थ समय न बिताकर कौरवों को उचित उत्तर देना चाहिए। ये नाथवंतोद्य भवन्ति लोके तेनात्मना कर्म समारभन्ते तेषां तु कार्येषु भवन्ति नाथाः शिव्यादयो राम यथा यजाते। इस संसार में जो लोग सनाथ हैं, जिनके बहुत से सहायक हैं, वे स्वयं कोई कार्य आरंभ नहीं करते हैं। उनके सभी कार्यों में वे सहायक एवं सुहृद ही सहयोगी होते हैं। जैसे ययाति के उद्धार कार्य में शिवि आदि उनके नातियों ने योगदान किया था। ये साम तथा राम समारभन्ते कार्याणि नाथा स्वमते नगलोके ते नाथवंत पुरुष प्रवीरा नानाथवत कृत्रमवाप्नुवन्ति। बलराम जी, जगत में जिनके कार्य उनके सहायक अपने ही विचार से प्रारंभ करते हैं, वे पुरुष श्रेष्ठ सनाथ माने जाते हैं। वे अनाथ की भांति कभी कष्ट में नहीं पड़ते। कस्माद् राम जनार्दनौ च प्रद्युम्न सांभौ च मया समेतौ वसन्त्यरण्ये सहसोदरीयैः त्रैलोक्यनाथान् अभिगम्य पार्था। आप दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण, मेरे सहित ये प्रद्युम्न और सांब सब के सब मौजूद हैं। इन त्रिभुवनपतियों से मिलकर भी ये कुंती के पुत्र अभी तक अपने भाइयों के साथ वन में क्यों निवास करते हैं। निर्यास तद्वद्य दसारह सेना प्रभूत नानायुध चित्र वर्मा यमक्षयम गच्छत धार्त राष्ट्र संबांधवो विष्णु बलाभिभूत। त्वं जैव कोपात् पृथ्वीम् अपि माम् संवेष्टये त्वेष तु सार्गधन्वा सधार्तराष्ट्रं जहिषानुबन्धं वित्रं यथा देवपतिर्महेन्द्रः। उत्तम तो यह है कि आज ही यदुवंशियों की सेना नाना प्रकार के प्रचुर अस्त्र शस्त्र और विचित्र कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करे। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ब्रिटनी वंशियों के पराक्रम से पराजित हो बंधु बांधवों सहित यमलोक चला जाए। बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण अलग खड़े रहें, केवल आप ही चाहें तो इस समूची पृथ्वी को भी अपनी क्रोधाग्नि की लपेटों से में लपेट सकते हैं। जैसे देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था, उसी प्रकार आप भी दुर्योधन को उसके सगे संबंधियों सहित मार डालिए। भ्राता च मेज सखा गुरुश्च जनार्दन आत्मसमश्च पार्थ यदर्थमैच्छन् मनुजा सुपुत्रम शिष्यम गुरुश्चा प्रतिकूलवादम। जो मेरे भाई सखा और गुरु हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के आत्मतुल्य सुहृद हैं, वे कुंती कुमार अर्जुन भी अलग रहें। मनुष्य जिस उद्देश्य से अच्छे पुत्र की और गुरु प्रतिकूल न बोलने वाले शिष्य की कामना करते हैं, उसे सफल करने का समय आ गया है। यदर्थमभ्युद्यतम उत्तम तत् करोति कर्माग्रम पारणीयम् तस्यास्त्रवर्षाण्यहमोत्तमास्त्रैर्दिहन्त सर्वाणि रणे विभूय। जिसके लिए सुयोग्य शिष्य या पुत्र उत्तम अस्त्र शस्त्र उठाता है तथा युद्ध में श्रेष्ठ एवं अपार पराक्रम कर दिखाता है, उसकी पूर्ति का यही अवसर है। मैं संग्राम भूमि में अपने उत्तम आयुधों द्वारा शत्रुओं की सारी अस्त्र वर्षा को नष्ट करके उनके समस्त सैनिकों को परास्त कर दूंगा। कायाचिर सर्प विषाग्नि कल्पये सर्वोत्तमैरुन्मथिता स्मराम खड्गेन चाहम निशितेन संख्ये कायाचिर तस्य बलात्र मध्य। बलराम जी, सर्प विष एवं अग्नि के समान भयंकर उत्तम बाणों द्वारा शत्रु के सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। साथ ही उस समरांगण में शत्रु मंडली को मैं बलपूर्वक रौंद कर तीखी तलवार द्वारा उसका मस्तक उड़ा दूंगा। ततो सर्वान्ननुगान हनिष्ये दुर्योधनम चाप कुरुष्य सर्वान् आतायुधम मामिह रोहिणेय पश्यन्तु भयमा युधि जात हर्षा। तदनंतर उसके समस्त सेवकों सहित दुर्योधन और समस्त कौरवों को भी मार डालूंगा। रोहिणी नंदन, युद्ध में भयानक पराक्रम दिखाने वाले योद्धा हर्ष और उत्साह में भरकर आज मुझे हाथ में अस्त्र लिए पूर्वोक्त पराक्रम करते हुए प्रत्यक्ष देखे। निघ्नंतमेकं कुर्योध मुख्यान् अग्निम् महाकक्षमिवांत काले प्रद्युम्न मुक्तान् निशितान् शक्ता सोढुम् कृपद्रोण विकर्ण कर्णा। जैसे प्रलयकालीन अग्नि सूखे घास की राशि को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार मैं अकेला ही कौरव दल के प्रधान वीरों का संहार कर डालूंगा और ऐसा करते हुए सब लोग मुझे प्रत्यक्ष देखेंगे। प्रद्युम्न के छोड़े हुए तीखे बाणों को सहन करने की शक्ति कृपाचार्य द्रोणाचार्य विकर्ण और कर्ण किसी में नहीं है। जानामि वीर्यं च जयात्मजस्य काष्ठे भवत्येष यथारणस्थ सांब ससूतम सरथम भुजाभ्याम दुस्साहसनम सासु बला प्रमथ्य। मैं अर्जुन कुमार अभिमन्यु के भी पराक्रम को जानता हूँ। वह समरभूमि में खड़ा होने पर साक्षात श्री कृष्ण नंदन प्रद्युम्न के ही समान जान पड़ता है। वीरवर सांब बलपूर्वक शत्रु सेना को मथ कर अपनी दोनों भुजाओं से रथ और सारथी सहित दुस्साहसन का दमन करे। न विद्यते जाम्बवती सुतस्य हरणे विषयम् हिरणोत्कटस्य एतेन पालेन हि सस्वरस्य संबरस्य दैत्यस्य सैन्यं सहसा प्रणम्। जाम्बवती नंदन सांब रणभूमि में बड़े प्रचंड पराक्रमशाली बन जाते हैं। उस समय इनके लिए कुछ भी असह्य नहीं है। इन्होंने बाल्यावस्था में ही सहसा संबरासुर की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। वृत्तो रुतत्यायतम पीन बाहुरेतेन संख्ये नीतो स्वचक्र को नाम सांबस्य महारथस्य दले समक्षम रथम अभ्युदीयात। इनकी जांघें गोल है, भुजाएं लंबी और मोटी है। इन्होंने युद्ध में अश्वारोहियों की कितनी ही सेनाओं का संहार किया है। भला संग्राम भूमि में महारथी सांब के रथ के सम्मुख कौन आ सकता है। यथा प्रवेश्यांतरमंतकस्य काले मनुष्यो न विनिष्क्रमेत तथा प्रवेश्यांतरमस्य संख्ये को नाम जीवन पुनराप्रजेत। जैसे अनंत काल आने पर यमराज की भुजाओं में पड़ा हुआ मनुष्य कदापि वहां से निकल नहीं सकता, उसी प्रकार रण क्षेत्र में वीरवर सांब के वश में आया हुआ कौन ऐसा योद्धा होगा जो पुनः जीवित लौट सके। द्रोणम च भीष्म च महारथौ तौ सुतैर्वितम चाप्यतथो मदत्तम सर्वाणि सैन्याणि च वासुदेव प्रदक्षते सहायक वन्य चालय। वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण चाहे तो अपने बाण रूपी अग्नि की लपटों से द्रोण और भीष्म इन दोनों प्रसिद्ध महारथियों को पुत्रों सहित सोमदत्त को तथा सारी कौरव सेना को भी भस्म कर डालेंगे। किम नाम लोके स्वविषयमस्ति कृष्णस्य सर्वेषु सदैव केषु आतायुधस्योत्तम बाणपाणे चक्रायुधस्य प्रतिमस्य युद्धे। देवताओं से संपूर्ण लोकों में कौन सी ऐसी वस्तु है जो हाथों में हथियार उत्तम बाण तथा चक्र धारण करके युद्ध में अनुपम पराक्रम प्रकट करने वाले भगवान श्री कृष्ण के लिए असह्य हो। ततो निरुद्धोऽप्यसि चर्म पाणी नहि मिमां धातराष्ट्रे विसंज्ञैः हितोत्तमांगै निहितैः करोतु किरणां कुथैर्वधिमिवाध्यपरेषु गतोन्मुखौ बाहुकदम्भानुनीथाः सुरश्च संख्ये निषठ कुमारः रणोत्कटौ सारण चारुतेष्णौ कुलोचितं विप्रथयन्तु कर्म। ढाल तलवार लिए हुए वीरभर अनिरुद्ध भी जैसे यज्ञों में कुशाओं द्वारा यज्ञ की वेदी ढक दी जाती है उसी प्रकार युद्ध में सिर काटकर मरे और अचेत पड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों द्वारा इस भूमि को ढक दें। गद उल्मुख बाहुक भानु नीथ युद्ध में सूरवीर कुमार निषठ तथा रणभूमि में प्रचंड पराक्रमी सारण और चारुदेष्ण ये सब लोग अपने कुल के अनुरूप पराक्रम प्रकट करें। अवेष्ण भोजांधक योध मुख्या समागता सात्वत सूरसेनां हत्वा रणेतान् धृतराष्ट्रपुत्रान् लोके यशस्वितमुपाकरोतु। यदुवंशियों की शौर्यपूर्ण सेना जिसमें विष्णु भोज और अंधक वंशी योद्धाओं की प्रधानता है आक्रमण करके युद्ध में धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डाले और संसार में अपने उज्ज्वल यश का विस्तार करे। ततोभिमन्यो पृथ्वीं प्रशास्तु यावद्व्रतं धर्मभृतांबरेश युधिष्ठिर पारयते महात्मा दूते यथोक्तं कुरुसत्तमेद। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महात्मा युधिष्ठिर जब तक अपने उस व्रत को जिसे इन कुरु कुलभूषण ने जुए के समय प्रतिज्ञापूर्वक स्वीकार किया था पूर्ण न कर ले तब तक अभिमन्यु इस पृथ्वी का शासन करे। अस्मत् प्रमुक्तये विशिखये जितारे ततो महिम भोक्षयति धर्मराजः निर्धार्त राष्ट्रम हतसूत पुत्रां एतद्दिनः कुत्कृत्य तमं यशस्यम्। तदनंतर अपना व्रत समाप्त करके हमारे द्वारा छोड़े हुए बाणों से ही शत्रुओं पर विजय पाकर धर्मराज युधिष्ठिर इस पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। उस समय तक यह पृथ्वी धृतराष्ट्र के पुत्रों रहित हो जाएगी और सूत पुत्र कर्ण भी मर जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो यह हमारे लिए महान यशोवर्धक कार्य होगा। वासुदेव वाच असंशयम माधव सत्यमेतं गृह्णी मते वाक्यमदीन सत्वम् स्वाभ्याम भुजाभ्याम अजिताम तु भूमिम नेक्षेत कुरूणाम ऋषभ कथंचे। भगवान श्री कृष्ण बोले उदार हृदय मधुकुल भूषण सात्यके तुम्हारी यह बात सत्य है इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हम तुम्हारे इन वचनों को स्वीकार करते हैं परंतु ये कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर किसी भी ऐसी भूमि को किसी तरह लेना नहीं चाहेंगे जिसे इन्होंने अपनी भुजाओं द्वारा न जीता हो। न हे सकामान न भयान न लोभान युधिष्ठिरो न तु जह्यात्वधर्मम भीमार्जुन चातिरथो यमौच तथैव कृष्णा द्रुपदात्मजेयम्। कामना भय अथवा लोभ किसी भी कारण से युधिष्ठिर अपना धर्म कदापि नहीं छोड़ सकते। उसी तरह अतिथि वीर भीम अर्जुन नकुल सहदेव तथा यह द्रुपद कुमारी कृष्णा भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। उभौ हि युद्धे प्रतिमो पृथिव्यां मृकोदरश्चैव धनञ्जयश्च कस्मान्न कृष्णां पृथ्वीं प्रसासेन माद्रीसुताभ्यां च पुरस्कृतोऽयम्। भीमसेन और अर्जुन ये दोनों वीर युद्ध में इस पृथ्वी पर अपना सानी नहीं रखते। इनसे और दोनों माद्री कुमारों से संयुक्त होने पर ये युधिष्ठिर सारी पृथ्वी का शासन कैसे नहीं कर सकते। यदा तु पंचालपतिर्महात्मा शकैकयश्चेधिपतिर्वयं च युद्धेम विक्रम्य रणे समेतां तदैव सर्वे रिपोहिन स्युः। जब महात्मा पांचाल राज, केकय, चेदिराज और हम सब लोग एक साथ होकर रण में पराक्रम दिखाएंगे, उसी समय हमारे सारे शत्रुओं का अस्तित्व मिट जाएगा। युधिष्ठिरुवाच नेदम चित्रम माधव यद्ब्रवीसी सत्यम तु ते रक्षतमं नराज्यम कृष्णस्तु महां वेद यथावदेक कृष्णं च वेदाहमथो यथावत। युधिष्ठिर ने कहा, सात्यके तुम तो कुछ कह रहे हो, वह तुम्हारे जैसे वीर के लिए कौन सी आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु मेरे लिए सत्य की रक्षा ही प्रधान है, राज्य की प्राप्ति नहीं। केवल श्री कृष्ण ही मुझे अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी कृष्ण के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानता हूँ। यदैव कालम पुरुष प्रवीरो वेश्यत्ययम् माधव विक्रमस्य तदारणे त्वं चसने प्रवीर सुबोधनम जे सिद्धकेशवश्च। श्री वंश के प्रधान और माधव, ये पुरुष रत्न श्री कृष्ण जब ही पराक्रम दिखाने का अवसर आया समझेंगे, तभी तुम और भगवान केशव मिलकर युद्ध में दुर्योधन को जीत सकोगे। प्रतिपायां त्वद्य दशारह वीराम दृष्टोऽस्मि नाथै नरलोकनाथै धर्मे प्रमादं कुरुता प्रमेया दृष्टास्मि भूय सुखिन समेतान। अब ये यदुवंशी वीर द्वारिका को लौट जाए, आप लोग मेरे नाथ या सहायक तो हैं ही, संपूर्ण मनुष्य लोक के भी रक्षक हैं। आप लोगों से मिलना ही हो गया यह बड़े आनंद की बात है। अनुपम शक्तिशाली वीरों, आप लोग धर्म पालन की ओर से सदा सावधानी रखें, मैं पुनः आप सभी सुखी मित्रों को एकत्र हुआ देखूंगा। तेन्योन्यमामंत तथा अभिवाद्य वृद्धान परिस्वज्य सुश्च सर्वान् यदुप्रवीरा स्वगृहान् जग्मुः ते चापि तीर्थान्ननु संविचेरुः। तत्पश्चात वे यादव पांडव वीर एक दूसरे के अनुमति ले वृद्धों को प्रणाम करके, बालकों को हृदय से लगाकर तथा अन्य सबसे यथा योग्य मिलकर अपने अभिष्ट स्थान को चल लिए। यादव वीर अपने घर गए और पांडव लोग पूर्व तीर्थों में विचरने लगे। विसृज्य कृष्णम तथ धर्मराजो विदर्भराजो पचताम तु तीर्थाम जगाम पुण्याम सरितम पयोष्णिम सभ्रातृभित्य सहलोमसेन। श्री कृष्ण को विदा करके धर्मराज युधिष्ठिर लोमस जी भाइयों और सेवकों के साथ विदर्भ नरेश द्वारा पूजित उत्तम तीर्थों वाली पुण्य नदी पयोष्णी के तट पर गए। सुतेन सोमेन तिमिश्रतो यहां पय पयोष्णिम प्रतियोध्युवास सोध्युवास द्विजाति मुख्य मुदते महात्मा संतुयमान स्तुतिभिर्वराभिः। उसके जल में यज्ञ संबंधी सोमरस मिला हुआ था, पयोष्णी के तट पर जा उन्होंने उसके जल पीकर वहां निवास किया। उस समय प्रसन्नता से भरे हुए श्रेष्ठ द्विज उत्तम स्तुतियों द्वारा उन महात्मा नरेश की स्तुति कर रहे थे। इति श्री महाभारती वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि लोमस तीर्थयात्रायां यादव गमने विंशत्यधिक शततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा प्रसंग में यादव गमन विषयक 120वां अध्याय पूरा हुआ।